कर्म या पैसे अकर्म से कर्म या सब बुद्धिमान मनुष्य कृष्ण कर्म करता। कर्म में अकर्म देखता है, अकर्म में कर्म देखता है। तो कर्म में अकर्म क्या है? जिसमें फलाशक्ति नहीं है, कर्तव्य अभिमान नहीं है, वो कर्म अकर्म हो जाते हैं। मन फलक जनक नहीं हो गई, वे कर्म बंधन कारक नहीं होते। और अकर्म से कर्म क्या? कि पराशक्ति नहीं है, कर्तव्य अभिमान नहीं है, ऐसे अकर्म में कर्म मानो, ऐसे होकर ही कर्म करता है वो। तो कर्मों का न होना सिद्ध हुआ अंत में। मानो कर्म कोई फलजनक नहीं होगी, बंधन कारक नहीं होगी, बिल्कुल वो निर्लिप्त रहे ऐसा कर्मों से, ऐसे कर्मों का भाव हुआ। और ज्ञान योग का क्या करता है? सर्वभूतस्थम आत्मा न हो, सर्वभूतानि च आत्मनि, इक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन, सब जगह समरूप परमात्मा को देखने वाला सर्वभूतस्थम आत्मा न, संपूर्ण भूतम आत्मा है, अपना स्वरूप भूतों में है, सर्वभूतानि च आत्मनि, संपूर्ण भूत आत्मा में है। तो इसमें आत्मा ही सिद्ध रहा, आत्मा ही सिद्ध में रहा। सब भूतों में आत्मा है और आत्मा में ही सब भूत है, तो भूत नहीं रहे, आत्मा ही रहा। और भक्ति वाले क्या कहते हैं? कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति, जो मेरे को सब में देखता है और सबको मेरे में देखता है, तो मेरे में देखता है, मेरे को देखता है, तो मैं सिद्ध रहा। तो परमात्मा, आत्मा और अभाव तीनों एक हो गए। आत्मज्ञान वाले के लिए तो आत्मा रहा, भक्तों के लिए परमात्मा रहे। परमात्मा और आत्मा फर्क क्या हुआ? कि सर्वथा वर्तमान हो भी न से भूयो भी जाए थे। आत्मज्ञान मानने वाला सर्वथा बर्ताव करता, फिर जन्म नहीं लेता, क्योंकि आत्मा में गुणों का संग होने से पुनर्जन्म होता है। और आत्मा वही देखा तो गुणों का संग नहीं रहा तो मुक्त हो जाएगा। और भक्त के लिए क्या कहा? सर्वथा वर्तमान हो भी सहयोगी मई वर्तते, वो सर्वथा करता होता मेरे में ही बर्ताव करता है, माना परमात्मा ही परमात्मा रहते हैं। तो वासुदेव सर्वम, तो वासुदेव सर्वम, इसमें सब आ जाते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, ऐसे प्रेम पूर्व भजने वालों को मैं बुद्धि योग देता हूँ, उस बुद्धि योग से मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। और तेषाम एव अनुकंपार्थ, उन पर कृपा करने के लिए दे दीपान भाष्वता ज्ञान दीपे न अज्ञान जमतमा नाशयामी, अज्ञान जन अंधकार को मैं दूर कर देता हूँ। तो भक्तों के लिए कर्मयोग भी भगवान दे देते हैं और ज्ञान योग भी भगवान दे देते हैं, और कर्मयोग भक्ति है उनकी, तो वो सब में ठीक हो जाता है। तो चाहे कर्मयोग से चलो, चाहे ज्ञान योग से चलो, चाहे भक्ति योग से चलो, भक्ति योग चलने वाला है वो सबके ऊपर परमात्मा है। परमात्मा की दो शक्ति है, अपरा और परा। तो अपरा शक्ति को लेकर के होता है कर्मयोग, पराशक्ति को ले होता है ज्ञान योग, भगवान को लेकर होता है भक्ति योग। तो भक्ति योग श्रेष्ठ रहा। तीनों से ही कल्याण हो जाता है, कर्म योग से भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि कर्म और पदार्थों का अभाव हो गया तो गुणों का संग नहीं रहेगा, आत्मा में स्थित हो गया तो गुणों का संग नहीं रहता, और परमात्मा में ही हो गया तो गुणों का संग नहीं रहता, तो जन्म मन से रहित सब हो जाते हैं। कर्म योगियों का भगवान के साथ नित्य संबंध होता है, और ज्ञान योगियों का भगवान के साथ साधर्म्य आता, इधर ज्ञान उपास्य मम साधर्म में आगता, मेरी सधर्मता आ जाती है, वो साधर्म को प्राप्त होते हैं, जैसे भगवान परमात्मा है ऐसे ही उसका स्वरूप ही साधर्म हो जाता है। और ज्ञानी तो जो कर्मयोग भक्ति योगी है वो ज्ञानी कहा भगवान ने, भगवान ने ज्ञानी भक्ति योगी कहा, कर्मयोग को भी ज्ञानी नहीं कहा, ज्ञान योग को भी ज्ञानी नहीं कहा, भक्ति योग को भी ज्ञानी कहा। ज्ञानी तो आत्मा ही मैं मत हुआ तो मेरा आत्मा ही है, तो नित्य संबंध है कर्मयोगियों का, साधर्म संबंध समान धर्म समान सजातीय था ज्ञानी योगियों की, और आत्मीयता है भक्ति योगियों की, ज्ञानी तो आत्मा ही होगी मत मेरे आत्मा ही है, मन मेरे स्वरूप ही है, जो ज्ञानी भक्त है वासुदेव सर्वमति वो ज्ञानी, जो दूर्लभ बताया वो ज्ञानी मेरा स्वरूप ही है, तस्मिन् तज्जने भेदा भवात्, उनमें और भगवान के भक्तों में भेद नहीं रहता, परमात्मा का स्वरूप ही वे है, परमात्मा ही उसका स्वरूप है, तस्मिन् तज्जने भेदा भवात्, क्यों तो यथस्तरीय उसके हैं, इस बात से भेद कैसे रहेगा, तो अभिन्न रूप से भगवान के साथ एकता है, आत्मा के अपने स्वरूप से साथ एकता है, कर्मयोगी का अनित्य संबंध छूट जाता है, पदार्थ और क्रिया का संबंध वो अनित्य है वो छूट जाता है, नित्य संबंध हो जाता है, और वो आत्म स्वरूप हो जाता है, तो भगवान में नित्य स्वरूप है सच्चिदानंद गाने, वो सच्चिदानंद गाने, तो वो समान रूप से तात्व एकता हो जाती है, और भक्ति में तो आत्मा ही हो जाता, फिर उसमें दूसरा रहता ही नहीं, तो भक्ति है उसमें जो व्यायाम है कि भक्ति में द्वैत होता है, द्वैत नहीं होता है, द्वैत होने पर भक्ति नहीं होगी, द्वैत होने पर न्याय होगा, भक्ति होती है वो एकता होती है, भगवान का स्वरूप ही होता है वो, न्याय होता है संसार में वो दो में होता है, और वो न्याय नहीं हो तो प्रेम होता है, तो प्रेम एक होता है, एक ही प्रेम, तो प्रेमाद्वैत है वो ज्ञानाद्वैत है, ज्ञानाद्वैत वो प्रेमाद्वैत है, तो प्रेम अद्वैत में क्या है कि विलक्षणता है, कुछ ज्ञान अद्वैत में एक अखंड शांत सदगन चिदगन आनंद स्वरूप रहता है, और उसमें प्रतिक्षण वर्धमान आनंद होता है, प्रेम में वर्धमान बढ़ता है, क्षण वर्धमान वो सदा ही बढ़ता ही रहता है, इस वास्ते प्रेमियों ने कहा है कि भगवान की भक्ति है वो व्यक्ति एक चंद्रमा है वो बढ़ता रहता है, पूर्ण उसमें नहीं होती, चंद्रमा में तो पूर्णिमा हो जाती है तो बद्धा पर पूरा हो जाए पूर्ण हो जाए, भक्तों में बढ़ता है पूर्णिमा नहीं होती, चंद्रमा की तरह बढ़ता तो रहता है मन पूर्ण होती ही नहीं, अनादिकाल से अनंत काल तक प्रेम बढ़ता ही रहता है, एक एक को देख करके श्री जी को देख करके भगवान भगवान को देख श्री जी दोनों में प्रेम बढ़ता ही रहता है, आकर्षण बढ़ता ही रहता है, और कहते हैं अनंत काल से अनादि काल से चलता है, और फिर लाल प्रिया बज भई नचे नारी, ना तो भगवान कृष्ण को जानते हैं, कृष्ण भगवान राधा को जानते हैं, ना राधा जी भगवान को जानते हैं, आप पहचान भी नहीं हुई पहचान भी प्रेम का से पहचान तो कोई ठहरे जो बहुत चित हो वर्धमान है पहचान क्या हो, वो उनको देख कर क्या दिए हो, उनको देख कर क्या दिए हो, तो अपने उनके दर्शनों से अपनी प्रसन्नता होती है, और उनको देखना अपनी प्रसन्नता होती है, वो प्रसन्नता ही प्रसन्नता बढ़ती रही अपने, अब वो क्या है कैसे कौन जाने उसको, अब भगत ही नहीं मिलता अपनी प्रसन्नता प्रत्यक्ष वर्धमान है, तो ये अद्वित ही होता है, तत्व वास्तव में द्वित नहीं होता, भक्ति में द्वित नहीं होता है, पहले भाव होता वो ही, परंतु वो भाव भी चार दस बताया है, दास्य सख्य वात्सल्य और माधुरी, चार प्रेम होते, प्रेम के चार ये भाव है, दासी भाव है, सख्य भाव है, वात्सल्य भाव है और माधुरी भाव है, तो इनमें से एक श्रेष्ठ बताया है, परंतु दासी गति भी पूर्ण होने पर कमी नहीं रहती, दास्य माधुरी गति से कमी नहीं रहती, दासी रहती है, सख्य रहती है, वात्सल्य रहती है और माधुरी रहती है। माधुरी का मतलब है मधुरिमा, मधुरिमा का मतलब कि मीठा लगता है, बस मीठा ही मीठा लगता है। दास्य तो भगवान का दास होता है, जब भगवान मालिक होते हैं इस बार भगवान को ही अपने आप को समर्पण कर देता है, दास गुलाम होते है गुलाम को, मालिक को गोत गोत होते है गुलाम को, दास का वही गोत है जो भगवान का है, तो गोत है वही गोत्र में गोत मिला हुआ है, ऐसे सख्य में भी सखा भाव है, तो सखा में दासी भाव और सख्य भाव दोनों होता है, और वात्सल्य में सखा भाव भी होता है, दासी भाव भी होता है, सख्य भाव भी होता है, और माधुरी में चालू रहते हैं, माधुरी भाव जहाँ होता है श्री जी का भगवान का, तो श्री जी दासी भाव भी है और सख्य भाव भी है और वात्सल्य भाव भी है। पति व्रता का बताया है कि पति के भोजन कराते हुए मातृभाव होता है, सलाह देते हुए सखा भाव होता है, काम करते हुए दासी भाव होता है, तो वो सब भाव आ जाते हैं, माधुरी में सब आ जाते हैं, इस बात से उसको मधुर भाव कहते हैं। तो मधुर का महत्व क्या है कि ऐश्वर्य लुप्त हो जाता है वहां, जैसे बसरा दे गए ब्रह्मा जी तो भगवान ही खोजते हैं बसरों को, उस टीले पर चढ़ते हैं, वहां जाते हैं, वहां देखते हैं, वहां देखते हैं कि क्या ये माधुरी है, भगवान ऐश्वर्य भूल गए, सर्वज्ञ है भगवान, तो ढूंढते क्यों करते हैं, ऐसे राम जी भी ढूंढते हैं सीता जी को, ये माधुरी भाव है, माधुरी में ऐश्वर्य लुप्त हो जाता है, ऐश्वर्य शक्ति है भगवान की सेवा के लिए रहती है, तो माधुरी शक्ति आने पर ऐश्वर्य लुप्त हो जाती है, जो महाराज माधुरी भाव में बात हो जाए, जैसे देखते देखते भगवान के मन में कि बजरे कहाँ गए, कहाँ गए होते ही ऐश्वर्य शक्ति आ जाती है, प्रश्न उठते ही भीतर मन में प्रश्न उठते ही ऐश्वर्य शक्ति देगा, अब मेरा काम है सेवा करने का, इधर माधुरी शक्ति काम करती थी, अब मेरा काम शरण सेवा करने का, तो सर्व ब्रह्म कृतम मैंने कि ब्रह्मा जी दिए गए, बस राज दे गए द्वार बोल दिए ब्रह्मा जी दे गए, तो ये ऐश्वर्य शक्ति आती है, माधुरी शक्ति के कम होने पर उसमें ऐश्वर्य शक्ति आती है, इन दोनों में ऐश्वर्य शक्ति बड़ी नहीं, माधुरी शक्ति विशेष है। क्या बात है कि जैसे जीव को ब्रह्म बना देते हैं ना ज्ञान से, तो ब्रह्म को जीव बना देती है माधुरी शक्ति, ब्रह्म को जीव बना देती, जीव जानता नहीं ऐसे भगवान जानते नहीं, भगवान के बोलना सिखाती है श्रद्धा में, या खाना पीना सिखाती है, चलना बैठना सिखाती है, सब सिखाती है, जैसे जीव को सिखावे ना वैसे भगवान सिखाते हैं, माधुरी शक्ति में ऐश्वर्य भूल जाते, गोपिका बड़ी बड़ी बूढ़ी यशोदा के समान अवस्था वाली भी पूछती है कलाला कौन कौन सा है, तो कभी तो बता दे, कभी तो ये है, अरे नाक ये है, पर हंसती है सभी, अभी तक बालों को पता नहीं है सभी, सिखाती ना बेटा नाक ये है, ये तो कान है, जब बात सीखते तो बता, प्रेम में ऐसी बात है, जीव को ब्रह्म बना दे, ब्रह्म को जीव बना दे, ज्ञानी तो जीव को ब्रह्म बनाता है, अरे भक्त जो ब्रह्म को जीव बना देते हैं, अधीन हो जाते हैं, गऊ के अधीन हो जाए, गऊ को रंभाती है करती है, गाय के बदले बोलते हैं गाय से, बड़े बड़े यज्ञों में ऋषि मुनि आचरण करते हैं, वेद बोलते हैं, वेद ऋषा बोलते हैं, भगवान बोलते नहीं, गाय हुंकार करती है, रंभा दी है, तो भगवान बोल जाते हैं, धवल धूमर काबर बोल जाते भगवान। भगवान की विचित्र लीला है, अलौकिक विचित्र लीला भगवान, तो उसमें सब शक्तियां रहती है। और वास्तव में दस्य दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य होता है चिन्मय होने से। ये विलक्षणता ये है कि अभी हम यहां से शुरू कर सकते हैं, अभी हम दास बन सकते हैं, सखा बन सकते हैं, माता पिता बन सकते हैं, अभी अभी पत्नी बन सकते हैं, परंतु वास्तव में दास सखी होती है चिन्मय देश में। वृंदावन दिव्य वृंदावन है, चिन्मय देश केवल चैतन्य घन है, तो चैतन्य घन में दास्य सख्य वात्सल्य माधुरी शहर में ज्योति होते चिन्मय होते हैं। वहाँ हमारे जो शरीर पांच भौतिक ऐसा नहीं होता, जड़ शरीर नहीं होता, शरीर शरीर भेद नहीं होता अपने शरीरों में, और शरीर में भेद होता है, शरीर जड़ होता है, शरीर चेतन होता है। वहाँ शरीर शरीर दो नहीं है, वहाँ जड़ चेतन चेतन दो ही है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, सचित सुखई कपुर पुरुषोत्तम से नारायण से महिमा नहीं थे। सचित सुखई कपुष सचित आनंद, ये जिनका शरीर है सच्चिदानंद शरीर है, सिदानंद वैद्य है तुम्हारी, जन विगत विकार जान अधिकारी, अधिकारी जानते ना हम प्रकाश सर्व से योग माया समावित है। सबके सामने भगवान के मैं प्रकट नहीं होता, भक्तों के सामने प्रकट होता हूँ, भक्तों का जितना जितना भाव हो तो कैसा प्रकट होता हूँ, उनके सामने पूर्णता नहीं, पूर्णता तो भगवान बहुत विशेष कृपा होती तो हुई है। अर्जुन को कहा माया प्रसन्न नूपम परम दर्शित महात्म योगा, अपने सामर्थ्य तेरे को प्रसन्न होकर दिखाया है। तो ये साधन से नहीं होता, साधन से नहीं होती, कृपा से होता है, केवल कृपा की तरफ दृष्टि रहे, उस कृपा शक्ति से विलक्षणता आती है, विशेष कृपा से तो भगवान निर्मित हो जाते हैं। उस कृपा से कोई बात छिपा सकते ही नहीं होगा। जैसे बालक भूखा हो तो माँ के पास खाने की चीज थोड़ी बच सकती है, ऐसे भगवान के भक्त जब उत्कंठित तो होते हैं भगवान के सन्मुख, तो भगवान अपना सब भूल जाते, सब भूल देते, सब कुछ लुटा देते, फिर कहते थे मैं क्या दूं, अपने आप को दे देते हैं, फिर कहते मैंने कुछ दिया ही नहीं। यशोदा मैया को अपने आप को दे दिया, देख करके भी पूर्ण नहीं होते भगवान, मुक्ति तो दे दे जहर पिलाने वाले को भी, जो जहर पिलाने वाली है पूतना मुक्ति तो उसको ही दे दी, अब उसको क्या दे बताओ, यशोदा मैया को क्या दे, मास्टर यशोदा मैया को दे, उसको तो मुक्ति दे दी, और यशोदा मैया मुक्ति देते हैं, देते हैं भगवान को, भगवान को बांध दे खुल नहीं सकती, मुक्ति करती है यशोदा मैया, मुक्ति भगवान की मुक्ति कर दे, ऐसी विचित्र बात है, अलौकिक बात है प्रेम की। तो उस प्रेम में असली चिन्मय देह में ही चारू रस बढ़ाए होता है, दासी सख्य वात्सल्य माधुरी पूर्णता वह होती है। अब ये शुरू यहाँ से शुरू कर सकते हैं, अभी अभी भी अभी दास बन सकते हैं, सखा बन सकते हैं, माधुरी माता पिता बन सकते हैं, ऐसे भक्त है कई अपने भक्तों के सामने वैसे ही बन गए। जैसे अघोर बनी हुई है अघोर मणि बंगाल मूवी है ना जी, गोपाल की माँ, गोपाल की माँ ऐसे होगी महाराज, वो पति देव शांत हो गए और कुटुंबी था नहीं कोई, अकेली रहेगी बिल्कुल अकेली, अघोर मणि नाम बंगाली। तो मैंने भाया क्या करूं, मेरे कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं हुआ ना, तो कोई नहीं होता है वहां भगवान आ जाते हैं, कोई होता है उस भगवान नहीं आते हैं, मेरे तो कोई नहीं है, कोई नहीं बेहू तेरा नहीं जाके हरि होए, बोलो न जानू कोई अल्प बुद्धि मन फेंकते हैं, पर नहीं जाके हरि होए या तो मैं जानू सदा, जिसे कोई नहीं हो तो आप होते हो महाराज, वहां अनन्य भाव है, अन्य कोई ही नहीं। तो उनके मन में आया कि यशोदा के लाला क्या मेरे लाला नहीं है क्या, तो गोपाल अपने लाला मानते बेटा मानते, मूर्ति भी नहीं तस्वीर भी नहीं, भाव से ही जिगर सोती तो बैठा सो जा सो जा, तो माँ की गोदी में रहते। तो एक दिन की बात है, हवा चलती थी खूब जोर से, बेचारी की छप्पर था मकान बजे था ही नहीं, विधवा ब्राह्मणी कुछ सुबह नहीं, तो खिचड़ी बनाई, जो कि माँ भूख लगी, माँ भूख लगी मन से नहीं गई भूख लगी, भाई बड़ी चिंता हुई क्या करें, आज तो गोपाल भूखा है, अब अभी बेटा अभी बनाओ अभी देगा अभी बना खिचड़ी अभी बना दो, खिचड़ी में लगी देरी, हवा लग रही मकान कहा नहीं, तो देर तेरे देर बने माँ भूख लगी, अब रसोई बना रही है, खिचड़ी बनकर रखी तैयार हुई, यहाँ खड़े हैं बाहर, यहाँ हाथ लगाया हाथ दिया है छोटे से, माँ भूख लगी भूख लगी, अरे बेटा अभी अभी देगा अभी देव भूख लगी, तो खड़े ही हुई उन्हें पत्थर लेकर रखे, खीर लेने पत्थर उड़ गई, फिर उत्तर लाकर रखे खीर लेने लगी उड़ गई, माँ भूख लगी, अरे भूख लगी कहता है पत्थर तो पकड़ कह दिया, तो छोटे से ही दोनों हाथ दिया पत्थर बैठे खिचड़ी डाली सट अंतर ध्यान, जो खीरी आ गई पकड़ने की जरूरत नहीं रही, अंतर ज्ञान भागी तो गोपालिया गोपालिया गोपालिया, गोपाली भूखा है गोपाल को आ गया, बाहर लड़के खेलते रहे गोपालिया मेरा गोपाल आया गोपाल गोपाल भूखा है कहाँ गया कहाँ चला गया, तो ऐसे ढूंढती थी। उस समय कई जा रहे थे परमर्श राम कृष्ण राम कृष्ण परमहंस, हाँ तो परमर्श के पास जा रहे थे, तो वे पास गए थे वो गोपाल गोपाल गए थे, गोपाल तुम्हें मिलेगा तो बोल का मिले संतों का मिलता है, तो महाराज संतों को ले लो, विचार किया भाई अभी खिचड़ी बनाई हुई क्या ले जाए, ब्राह्मण नहीं बनाऊंगी, तो खिचड़ी लेकर के अपने पल्ले में बांध कर सूखे और ले गई, वहां गया तो महाराज परमर जी ने कहा कि गोपाल की माँ खिचड़ी बनाओ खिचड़ी में रही खिचड़ी बना करके महाराज की भूख लगे हमारे बनाओ, तो गोपाल वहां साथ भोजन कर रहे हुआ गोपाल जी का, तो गोपाली नाम ही हुई गोपाली माँ, ये दो ही थे, एक तो विवेकानंद जी एक गोपाल की माँ, ये दो भक्त खास थे, उसका नाम गोपाली माँ गोपाली माँ तो गोपाली माँ तो यशोदा मैया हो गई, गोपाल की माँ हो गई, तो अभी यहाँ भी अपना देख सकते हैं दासी सख्य आवाज भादुमी सब भाव हो जाते हैं, कारण क्या है वो वास्तव में तो भगवान के लोक में वहां ही चिन्मय ही होता है, चिन्मय वृंदावन वहां जड़ नहीं होता, पशु पक्षी वृक्ष दीवार मकान वो जड़ नहीं है चिन्मय, केवल चिन्मय तो वहां चिन्मय होते हैं, परंतु तो भगवान के चिन्मय ही दास सख्य होते हैं, फिर जड़ कैसे हो जाएंगे, कि भगवान के भगत तो चिन्मय नहीं हो सकते, भगवान तो यहाँ भी आ जाते चिन्मय होते हुए भी, मानो भगवान के धाम में तो भक्त नहीं जा सकता, क्या भगवान भक्त के पास नहीं आ सकते क्या, वो तो सब कुछ है तो वे आ जाते हैं, इस वर्ष दुर्गा दास सख्य स्वीकार कर लेते हैं, ये था माम पर पद्यन देता हंसते हुए ऐसे भगवान के साथ मधुर लीला होती मधुर माधुरी लीला, वहां याद ही नहीं कुछ नहीं, लीला में मस्त रहते हैं। वहां राम समय तू जगमाई गुरु पित मात बंद हो जाए, भगत के साथ भगत के समान बन जाते हैं, ग्वाल बालों से न पड़ते हैं चली जाएंगे। ये बात है महाराज ठाकुर जी की। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सर्वाय राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी विक्रम संवत 2054 7 सितंबर 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम।